ก็ความในคุถกนิกายอิติวุตตกะนะครับติกะนิบาตวรรคที่5ปัสสาทสูตรนะครับว่าด้วยความเลื่อมใส3ประการในข้อ270จริงอยู่พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้วพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้วเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศ3ประการนี้3ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมี2เท้าก็ดีมี4เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีมีรูปก็ดีไม่มีรูปก็ดีมีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็แหละผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศนะครับถ้าหากว่าเลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศก็จะได้รับผลที่เลิศใช่ไหมวิบากที่เลิศครับถ้าเปรียบเทียบแล้วนะสัตว์ไม่มีเท้าอย่างเงี้ยนะพวกงูพวกปลาเป็นต้นนะครับสัตว์สองเท้าก็พวกไก่มนุษย์เนี่ยนะหรือว่าสัตว์สี่เท้าเช่นโคกระบือช้างม้าหรือว่ามีเท้ามากนะครับเช่นพวกตระกูลกิ้งกือทั้งหลายแหล่นั่นนะหรือว่าสัตว์มีรูปก็เช่นกามภูมิกับรูปภูมินะครับสัตว์ที่ไม่มีรูปได้แก่อรูปภูมิหรือว่าสัตว์มีสัญญาก็ปัญจโวการภูมินะครับสัตว์ไม่มีสัญญาก็ได้แก่อสัญญาสัตตาภูมิแล้วก็ถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในโลกธาตุทั้งหมดนะครับพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเลิศกว่าสัตว์เหล่านั้นทั้งหมดเลยนะถ้าเทียบจำนวนบุคคลเนี่ยนะครับไม่มีใครเลิศกว่าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วนะครับเท่าที่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีใครเกินเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็มีคุณเท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันที่จะมีคุณยิ่งกว่ากันนี้ไม่มีมีแต่มีพระคุณเท่ากันเท่านั้นนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมก็ดีอสังคตธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอาลัยตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดนะนะความดับนิพพานนะครับบัณฑิตกล่าวว่าเลิศนะครับกว่าสังคตธรรมและอสังคตธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศอันธรรมะอันเลิศในที่นี้นี่นะครับประสงค์ไปที่พระนิพพานเพราะว่านิพพานนั้นเป็นที่บรรเทาความเมาแล้วก็นำเสียซึ่งความระหายระหายในวัฏฏะนะครับจะถอนออกหมดเลยแล้วก็ถอนเสียซึ่งอาลัยตัดวัฏฏะแล้วก็ตัณหาจะจบจะสิ้นนะครับหมดความกำหนัดแล้วก็ความสงบระงับดับกิเลสได้หมดนะครับนิพพานนี่นะครับเลิศที่สุดนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมเหล่านั้นนะครับในบรรดาของที่ถูกปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะที่ต้องประกอบกันขึ้นอาศัยปัจจัยจึงจะรวมตัวกันได้สมมติว่ายกตัวอย่างเหมือนกับข้าวทั้งหลายนะครับมันก็ต้องอาศัยประกอบกันขึ้นหรือแม้กระทั่งมนุษย์เทวดาทั้งหลายนี่นะครับก็เป็นสิ่งที่ประกอบกันขึ้นทั้งนั้นนะครับทีนี้ในบรรดาสิ่งที่ถูกประกอบกันขึ้นเนี่ยนะครับอริยมรรคประเสริฐที่สุดนะครับบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในธรรมะคืออริยมรรคชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศนะครับเพราะว่าสิ่งที่จะเลิศกว่าอริยมรรคไม่มีแล้วนะครับในบรรดาสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเนี่ยนะครับดูการพิสูจน์ทั้งหลายหมู่ก็ดี คณะก็ดีมีประมาณเท่าใดหมู่สาวกของพระตถาคตคือคู่บุรุษ4บุรุษบุคคล8บัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าหมู่และคณะเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระองค์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่เลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศนะครับนั้นคําว่าหมู่คณะเนี่ยนะครับหมู่คณะทั้งหลายแหละเนี่ยนะเช่นหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเนี่ยนะครับเป็นทวีปหรือว่าหมู่คณะที่เป็นเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับหมู่ชนคือพระอริยบุคคลเนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดคือคู่แห่งบุรุษ4คู่นะครับบุรุษบุคคล8คือผู้ที่ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่บุรุษเหล่านี้นะครับบุรุษคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้ที่เลิศที่สุดในบรรดาหมู่คณะทั้งหมดเนี่ยนะหมู่คณะไม่ว่าจะเป็นประชาชนชุมนุมชนที่ไหนก็ช่างนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับหมู่บ้านระดับตำบลระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าระดับภาคระดับประเทศหรือระดับทวีปนะครับหรือว่าทั้งโลกนะครับหมู่ชนที่จะเลิศกว่าหมู่พระอริยบุคคลนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในพระสงฆ์ชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในหมู่เลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสอันเลิศ3ประการนี้แลนะครับเรียกว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศเลิศเลยนะแรกก็คือพระพุทธเจ้าข้อ2ก็พระธรรมพระธรรมก็แบ่งเป็น2คือนิพพานกับอริยมรรคนะครับเสร็จแล้วก็สุดท้ายก็พระอริยสงฆ์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่าเมื่อชนทั้งหลายเลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยที่เลิศโดยความเป็นของเลิศรู้แจ้งธรรมะอันเลิศนะครับเลื่อมใสแล้วในพระพุทธเจ้าผู้เลิศซึ่งเป็นทักขิณยบุคคลยอดเยี่ยมเลื่อมใสแล้วในพระธรรมอันเลิศซึ่งเป็นที่สิ้นกำหนัดและเป็นที่สงบเป็นสุขเลื่อมใสแล้วในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นบุญญาเขตอย่างยอดเยี่ยมถวายทานในพระรัตนตรัยที่เลิศบุญที่เลิศย่อมเจริญอายุวรรณะยศเกียรติคุณสุขะและพละอันเลิศย่อมเจริญนักปราชญ์ถวายทายธรรมแก่พระรัตนตรัยที่เลิศตั้งมั่นอยู่ในธรรมอันเลิศแล้วเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่นะครับนะถ้าหากว่าผู้ที่มีศรัทธาหรือว่ามีเลื่อมใสนี่นะครับมีใจที่มั่นคงอยู่ในคุณของพระรัตนตรัยนี่นะครับก็จะได้รับวิบากที่เลิศนะครับอะไรที่เลิศๆทั้งหลายแล้วนะครับอัตถกถาอธิบายนะครับคำว่าเลิศเนี่ยนะครับบาลีว่าอัคคะอัคคะอัคคะเนี่ยนะครับโดยศัพท์นี้แปลได้หลายอย่างนะเช่นแปลว่าเบื้องต้นก็ได้แปลว่าที่สุดก็ได้แปลว่าส่วนก็ได้แปลว่าประเสริฐที่สุดก็ได้นั้นแปลได้ประมาณ4ในคือแปลว่าเบื้องต้น1ที่สุดเป็นที่2 3ส่วน4ประเสริฐสุดนะอัคคะที่แปลว่าเบื้องต้นก็เหมือนกับในประโยคว่าผู้เฝ้าประตูนะครับสหายผู้เฝ้าประตูเอ๋ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะปิดประตูสำหรับนิครนและนิครันทีทั้งหลายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราถึงพระรัตนตรัยเป็นที่ระลึกตลอดชีวิตอันนี้ก็เป็นถ้อยคำของอุบาลีนะครับอุบาลีคฤหบดีผู้เลื่อมใสในพระรัตนตรัยนะครับในอุปาลีวาทสูตรมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะเพราะฉะนั้นอัคคะตรงนั้นนี่แปลว่าเบื้องต้นนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับปรากฏในความหมายว่าที่สุดก็ได้นะครับอัคคะแปลว่าที่สุดเช่นในประโยคในพุทธพจน์ว่าเอาปลายนิ้วนั้นนั่นแหละลูบปลายนิ้วนั้นและปลายอ้อยและปลายไม้ไผ่นะครับก็คือเอาปลายนะเพราะฉะนั้นแปลว่าที่สุดก็คือแปลว่าปลายนั่นนะครับอัคคะในบางทีก็แปลว่าปลายหรือแปลว่าที่สุดก็ได้หรือว่าแปลว่าในส่วนก็ได้นะครับแปลว่าส่วนนะเช่นในประโยคเป็นต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนแห่งขาธนียะโภชนียะที่มีรสเปรี้ยวก็ตามส่วนแห่งขาธนียะ ที่มีรสหวานก็ตามส่วนแห่งขาชนิยะโภชนิยะที่มีรสขมก็ตามเราตถาคตอนุญาตให้แจกแบ่งกันตามส่วนแห่งวิหารหรือตามส่วนแห่งบริเวณอันนี้ก็แสดงในพระวินัยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าส่วนนะครับหรืออัคคะแปลว่าประเสริฐที่สุดนะครับเช่นในประโยคว่าท่านผู้นี้เป็นผู้เลิศเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเป็นผู้สูงสุดเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าบุคคลสี่จำพวกเหล่านี้เราเป็นผู้ประเสริฐของชาวโลกนะครับอันนี้ก็หมายความว่าอัคคะตัวนี้นี่นะครับหมายถึงความเป็นผู้เลิศนะเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้อัคคะศัพท์ในที่นี้นี่นะครับมีความหมายว่าประเสริฐที่สุดเท่านั้นนะครับไม่ได้แปลว่าเบื้องต้นนะไม่ได้แปลว่าส่วนไม่ได้แปลว่าที่สุดนะครับแปลว่าเลิศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจึงมีอธิบายว่าความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ำเลิศทั้งหลายคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่ล้ำเลิศนะครับอะไรที่แบบล้ำเลิศนะก็คือประเสริฐนั่นแหละครับหรือว่าความเลื่อมใสเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดจึงชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสที่ล้ำเลิศอันหนึ่งในความหมายอย่างก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาไว้ด้วยอัคคศัพท์นะครับคือพระพุทธเจ้านี่นะครับเป็นผู้เลิศนะพระธรรมก็เลิศพระสงฆ์ก็เลิศในสัตว์โลกนั้นนะครับอธิบายคุณพระพุทธเจ้านะว่าพระองค์เลิศอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าเป็นผู้ประเสริฐก่อนนะครับโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบนะครับหนึ่งนะใครจะมาเปรียบพระองค์นะครับนี่ก็โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีแล้วก็โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนนะครับก็ประมาณ3ในนะครับเอามาเป็นตัวอย่างพอให้เห็นว่าพระองค์เนี่ยประเสริฐอย่างไรในข้อแรกเลยว่าประเสริฐเพราะไม่มีผู้เปรียบเนี่ยอธิบายว่าจริงอยู่พระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้เลิศโดยความหมายว่าไม่มีผู้เปรียบเพราะทรงทำอภินิหารมามอบนะครับคือทำความปรารถนาและการสั่งสมบารมี10ประการมาเป็นเบื้องต้นจึงไม่เป็นเช่นกับคนทั้งหลายที่เหลือนะครับเพราะพระคุณคือโพธิสมภารเหล่านั้นและพระพุทธคุณทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นใครจะไปเทียบนะครับใครที่มีความปรารถนาในลักษณะนี้นะปรารถนาเพื่อความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นแล้วก็จะให้ผู้อื่นพ้นด้วยหลังจากนั้นพระองค์ก็สมาทานอธิษฐานพระบารมีทั้ง10นะครับตั้งแต่ทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและก็อุเบกขาแล้วบารมีก็ยังไม่ได้อยู่เท่านั้นนะครับยังแบ่งระดับสูงขึ้นไปเรียกว่าระดับอุปบารมีแล้วก็ระดับชั้นยอดเลยเรียกว่าปรมัตถบารมีนะครับแล้วบารมีที่บำเพ็ญเนี่ยก็ไม่บำเพ็ญเหมือนกับคนทั้งหลายคือทำมากกว่าคนทั้งหลายอย่างมหาศาลนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็สามารถบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้เมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นต้นเนี่ยนะครับได้อย่างเต็มเปี่ยมเมื่อบรรลุโพธิญาณแล้วก็ประกอบพร้อมไปด้วยพระพุทธคุณนะครับพระพุทธคุณทั้งหลายถ้าอย่างย่อๆที่เรารู้กันเช่นพระปัญญานี่ก็ไม่มีใครเกินพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระกรุณาก็ไม่มีใครเปรียบนะครับแล้วก็พระบริสุทธิ์ก็สะอาดหมดจดโดยที่สุดแม้แต่วาสนานะครับอันนี้ก็ชื่อว่าพระองค์นี้ไม่มีใครมาเปรียบเลยนะครับไม่ว่าจะเอาด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งแง่ไหนแง่หนึ่งนะครับมาเปรียบพระองค์นี้ชื่อว่าเป็นผู้ล้ำเลิศเพราะเป็นผู้สูงสุดกว่าสรรพสัตว์อันนี้ในที่2นะครับบอกว่าคือแม้โดยความหมายว่าเป็นผู้วิเศษด้วยคุณความดีนะครับเพราะพระองค์นี้มีพระคุณมีพระมหากรุณาคุณเป็นต้นที่วิเศษกว่าคุณทั้งหลายของสรรพสัตว์ที่เหลือนะครับใครมาใครบ้างครับที่ว่าตื่นเช้ามาเนี่ยนะครับจะเจริญมหากรุณาไปในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่าเลยนะครับโดยทั่วๆไปธรรมดาแล้วก็เอ๊ะจะเอาอะไรจากใครได้บ้างใช่ไหมครับแต่นี้ตื่นเช้ามาก็จะเจริญมหากรุณาไปในสัตว์ทั้งหลายนะครับว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเคลื่อนพ้นแล้วยกพ้นแล้วนะครับโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนนะครับโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปนะครับโลกนี่พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแต่งตันหาโลกนี่ถูกอวิชชาตันหาเป็นต้นกลุ่มรุมครอบงำแล่นไปตามอำนาจของตันหามานะและทิฏฐิเนี่ยนะครับ มากไปด้วยทุจริตเป็นมิจฉาทิฐินะครับแล้วก็ถูกโอคะท่วมทับถูกนิวรณ์กลุ่มรุมเป็นต้นเนี่ยนะครับพระองค์ก็เจริญพระมหากรุณาที่คุณไปในสรรพสัตว์ทุกหมู่เหล่านะครับไม่มีเลือกมีเว้นเลยเจริญไปหมดนะครับเพราะผู้ที่จะมีกรุณาแบบนี้เนี่ยนะครับเว้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหาได้ยากนะครับเพราะฉะนั้นจะมีได้เฉพาะในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็กรุณาอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหกรุณาสงสารเขาไปหมดแล้วมานั่งเสียอกเสียใจร้องให้รำพันนี่ก็ไม่ใช่นะครับมีอาสยานุสยญาณที่จะเล็งที่ว่าเอ๊ะจะช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพสัตว์เหล่านั้นนั้นนะครับผู้มีอินทรีย์มีบารมีที่เคยบำเพ็ญเคยสะสมมาพระองค์ก็อาศัยอนาวรณญาณเป็นต้นเนี่ยนะครับอาศัยอินทรียปรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณตรวจสอบดูสรรพสัตว์ทั้งหมดนะครับแล้วก็อาศัยพระมหากรุณานั่นแหละเป็นบาตรกระตุ้นเตือนให้ไปช่วยเหลือแสดงธรรมให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับแล้วก็สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ได้รับคุณวิเศษนะครับจากพระผู้มีพระภาคเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ล้ำเลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยพระมหากรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณอย่างที่กล่าวไปแล้วหรือว่าชื่อว่าผู้ล้ำเลิศแม้โดยความหมายว่าไม่มีผู้เสมอเหมือนนะครับคือจะใครเสมอเหมือนเท่ากับพระองค์นะครับเพราะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้เนี่ยนะครับเป็นผู้เสมอโดยพระคุณทางรูปกายและพระคุณทางพระธรรมกายกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปางก่อนผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์นะครับคำว่าธรรมกายนั้นเป็นชื่อของปัญญานะครับไม่ใช่เป็นชื่อของอย่างอื่นนะหมายถึงพระปัญญาที่มีอยู่ในพระขันธสันดานหมายถึงอย่างเช่นอาสาธารณญาณนะครับญาณที่อันแรกอันดับแรกเรียกว่าอะไรนะครับอินทรียปรปริยัติญาณนะครับญาณที่ยังรู้ถึงความยิ่งความหย่อนของอินทรีย์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายนั้นธรรมกายตัวนี้เป็นชื่อของพยานนะครับอินทรียปรปริยัติญาณอาสยานุสยญาณยมกะปาฏิหาริยญาณมหากรุณาสมาบัติญาณนะครับสัพพัญญุตญาณแล้วก็อนาวรณญาณแม้กระทั่งญาณที่แทงตลอดอริยสัจ4หรือพยานที่แทงตลอดปฏิสัมภิทามรรคนะครับญาณที่จำแนกพระธรรมทั้งหลายแหล่นี่นะครับพยานทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับเรียกว่าพระธรรมกายเพราะฉะนั้นคุณธรรมเหล่านี้ที่พระองค์มีอยู่ก็เสมอเหมือนกับพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนผู้ไม่เสมอเหมือนกับสรรพสัตว์เท่านั้นนะครับคือมีคุณธรรมเหมือนกันหมดอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านเรียกว่าเป็นผู้เลิศในโลกเพราะมีปรากฏการณ์ที่หาได้ยากเพราะความเป็นอัจฉริยะนะอัจฉริยะคืออัศจรรย์นั่นเองนะครับเพราะนำมาซึ่งหิตสุขแก่คนหมู่มากนะครับคือจะเราถามดูนะว่าใครนะครับที่กล่าวว่าเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สรรพสัตว์เท่ากับพระผู้มีพระภาคไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรที่เป็นโทษนะพระองค์ก็กำจัดโทษทั้งหลายเหล่านั้นให้พระให้สัตว์หมดเลยอะไรที่เป็นไปเพื่อคุณงามความดีเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งหลายแหละที่จะพึงมีแก่สัตว์พระองค์ก็ให้สัตว์เหล่านั้นได้รับคุณเพราะฉะนั้นหิตสุขนะครับความสุขหรือว่าประโยชน์เกื้อกูลทั้งหลายพระองค์ก็บำเพ็ญเพื่อสรรพสัตว์นะครับและพระองค์ก็เป็นผู้ไม่เป็นที่สองรองจากใครนะครับไม่มีใครเท่านะเพราะว่าพระองค์นี่เท่ากับพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นนะครับไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดนะครับพระองค์ไม่ต้องไปปรึกษาใครนะสารีบุตรเราขอปรึกษาเธอนะในกิจการนั้นๆไม่มีครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรึกษาใครแล้วแต่อย่าไปเรียนแบบนะครับแต่หมายความว่าพระองค์เนี่ยเพียบพร้อมบริบูรณ์หมดเลยนะครับเช่นพระองค์ที่ตรัสไว้ในพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความปรากฏขึ้นแห่งบุคคลผู้เป็นเอกหาได้ยากในโลกนะครับบุคคลที่ผู้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยหาได้ยากถามว่าบุคคลผู้เป็นเอกคือบุคคลผู้เป็นหนึ่งเดียวอ่ะคือใครคือพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหนึ่งนะตถาคตอรหันสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับสามคำเนี่ยนะถ้าอธิบายให้ดีแล้วก็ถ้าทำความเข้าใจให้เพียงพอจะรู้ว่าโอ้โหคำนี้ไม่ธรรมดานะครับตถาคตมี16ความหมายนะครับนะถ้าจะเอาทั้งสองในมาขยายนะครับอรหันต์นี่ประมาณ11ความหมายนะครับสัมมาสัมพุทโธก็5ความหมายใหญ่ๆนะครับ5ความหมายใหญ่ๆเพราะฉะนั้นแต่ละในเนี่ยโอ้โหเป็นบุคคลเอกจริงๆนะครับหาไม่ได้แล้ว ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อจะอุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเป็นอัจฉริยะมนุษย์นะครับคือไม่มีเรียกว่าเป็นมนุษย์อัศจรรย์นะครับไม่มีผู้ใดที่จะน่าอัศจรรย์เท่ากับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกแล้วนะครับดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่ออุบัติในโลกจะอุบัติขึ้นเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนหมู่มากนะครับบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกเมื่อเกิดขึ้นในโลกจะเกิดขึ้นไม่เป็นที่สองรองจากใครว่างั้นเถอะไม่มีใครเป็นสหายร่วมคิดไม่มีผู้เทียบไม่มีผู้เทียมไม่มีบุคคลเทียมทันไม่มีผู้เสมอไม่มีผู้เสมอเหมือนเป็นผู้ล้ำเลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายบุคคลผู้เป็นเอกนั้นก็คือพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะพระองค์นี้เป็นสุดยอดของบุคคลทั้งหลายแล้วนะครับเพราะว่าใครที่จะบำเพ็ญบุญญาบารมีสร้างสมอธิการเหล่านี้เนี่ยนะมาเพื่อที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์สรรพสัตว์ทั้งหลายเท่านี้ไม่มีอีกแล้วและพระองค์เกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับสรรพสัตว์เนี่ยได้รับประโยชน์มหาศาลเลยนะครับถามว่าประโยชน์ขนาดไหนอ่ะก็คิดดูนะครับตั้งแต่แรกพระองค์ตรัสรู้เลยนะนับตั้งแต่เริ่มแรกตรัสรู้เนี่ยกิจการเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขก็ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าพระองค์เนี่ยบำเพ็ญประโยชน์สุขนะครับก็ดำเนินมาเรื่อยจนมาถึงยุคปัจจุบันนะครับผู้ใดก็ตามถ้าแค่ระลึกถึงคุณของพระองค์นะครับจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลของเขาจะระงับทันทีนะครับถามว่าบุคคลขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับนะอย่างคนกำลังก่อกรรมทำชั่วนึกถึงคุณแป๊บเดียวแค่นั้นนะครับเลิกเลยนะครับมันนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่สรรพสัตว์เท่าขนาดไหนนะครับแม้กระทั่งเหล่าเทวดามารพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์เหล่านั้นจริงๆแม้พระธรรมและพระสงฆ์ก็ชื่อว่าล้ำเลิศนะครับกว่าพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าอื่นคือของลัทธิอื่นโดยความหมายว่าไม่มีสิ่งเหมือนและผู้ละไม้โดยเป็นของมีปรากฏการณ์ที่หาได้ยากเพราะเป็นผู้มีคุณความดีพิเศษเป็นต้นนะครับคือพระธรรมนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหมือนกับคำสอนลัทธิอื่นนะครับหมู่สาวกทั้งหลายก็ไม่เหมือนกับสาวกของลัทธิอื่นนะครับจริงอย่างนั้นพระธรรมและพระสงฆ์เหล่าอื่นจะละไม้หรือมีความเลวน้อยกว่าคุณวิเศษมีความที่พระธรรมเป็นสวากขาตธรรมและความที่พระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นต้นหามีไม่คือจะเป็นผู้ประเสริฐสุดมาแต่ไหนนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับคำสอนของทุกๆคำสอนในโลกนี้ที่มีอยู่นะครับอย่างยกตัวอย่างเลยนะเข้าไปในร้านหนังสือตามมหาลัยต่างๆนะครับตามวิทยาลัยต่างๆที่มีหนังสือหนังหาตำรับตำราวิชาการซึ่งขนกันเป็นรถสิบล้อก็ไม่หมดเนี่ยนะครับมันมากขนาดนั้นเนี่ยนะแนวความคิดข้อเขียนของทุกคนที่ทำงานออกมาเนี่ยนะครับไม่มีผู้ใดที่ว่ารองพระพุทธเจ้าเท่านั้นเนี่ยหาไม่ได้ครับหาไม่ได้นอกจากพระไตรปิฎกนะที่บอกว่าหูรองพระไตรปิฎกเท่านั้นแหละอันนี้ไม่มีจริงๆนะครับเว้นไว้แต่มาเรียนพระไตรปิฎกเท่านั้นนะมาแต่งเรียนเท่านั้นเนี่ยแต่ถ้าโดยธรรมดาแล้วไม่มีนะครับหรือแม้กระทั่งหมู่คณะทั้งหลายที่บอกว่าโอ้กลุ่มเนี่ยปฏิบัติดีจริงๆปฏิบัติตรงเป็นต้นเนี่ยนะเว้นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะที่จะรองสาวกของพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วนะครับก็แหละพระธรรมและพระสงฆ์ในพระศาสนานี้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดกว่าพระธรรมและพระสงฆ์อื่นเหล่านั้นเพราะเป็นธรรมะและเป็นหมู่ที่มีคุณวิเศษในตัวเองนั่นแหละนะครับพระธรรมก็ความเป็นธรรมดีจริงๆพระสงฆ์ก็มีคุณงามความดีอยู่ในตัวจริงๆแต่สงฆ์ในที่นี้ต้องหมายถึงสาวกของพระองค์นะครับอันหนึ่งพระธรรมและพระสงฆ์เหล่านั้นเป็นเหตุนำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขมาให้ชนหมู่มากเพราะเป็นความเกิดขึ้นที่หาได้ยากและเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์และมีสภาพไม่เป็นที่สองของใครและไม่มีสหายร่วมคิดเป็นต้นแท้จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มีความปรากฏที่หาได้ยากเพราะธรรมะที่ล้ำเลิศอันใดแม้พระธรรมและพระสงฆ์ก็เป็นผู้มีความปรากฏที่หาได้ยากเพราะพระธรรมที่ล้ำเลิศอันนั้นนะครับแม้ในความเป็นอัจฉริยะเป็นต้นก็มีในนี้เหมือนกันนะครับคือพระธรรมเนี่ยนะครับ พระธรรมที่เรียกว่าล้ำเลิศเนี่ยจะมีได้ก็ต่อเมื่อมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเท่านั้นนะครับพระนิพพานเนี่ยนะครับที่จะเปิดเผยให้สัตว์ทั้งหลายได้รับรู้ได้เห็นเนี่ยนะครับก็คือเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับพระนิพพานเนี่ยจึงจะเปิดเผยออกมาโดยที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งพระนิพพานนั้นก็คืออริยมรรคอริยมรรคก็มีแนวทางคือไตรสิกขานะครับศีลสมาธิและปัญญาทีนี้ไตรสิกขาที่จะบริบูรณ์ก็คือพระวินัยพระสูตรและพระอภิธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคำสอนในพระไตรปิฎกจึงเป็นไตรสิกขาเป็นการศึกษาเพื่ออริยมรรคอริยมรรคเนี่ยนะครับจึงจะเปิดประตูเข้าพระนิพพานได้นะครับถ้าไม่มีอริยมรรคสักอย่างนะครับไม่มีคำสอนในพระไตรปิฎกธรรมะเหล่านี้ก็ไม่มีใครเปิดได้อีกแล้วนะครับประตูแห่งอมตะนี้ก็ไม่มีใครเปิดอีกแล้วก็ต้องรอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหม่นะครับจึงจะมาเปิดประตูเหล่านี้ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ำเลิศคือสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดที่บวรได้แก่สิ่งที่วิเศษด้วยคุณอย่างนี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอัคคัปปสาทาความเลื่อมใสในสิ่งที่ล้ำเลิศนะครับแต่ความเลื่อมใสที่เป็นของล้ำเลิศเพราะเกิดขึ้นในพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ล้ำเลิศตามที่กล่าวแล้วในความหมายที่สองชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสอันล้ำเลิศนะครับคือเลื่อมใสในพระรัตนตรัยนั่นเองนะครับส่วนชนเหล่าใดดำเนินมาแล้วตามทางของพระอริยเจ้ามีความเลื่อมใสอย่างลงแล้วความเลื่อมใสเหล่านั้นเป็นความเลื่อมใสล้ำเลิศโดยส่วนเดียวเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอัคคัปปสาทาดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในพระศาสนานี้เป็นผู้ประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสอย่างลงแล้วในพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับในชั้นต้นนะครับบอกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของเลิศจริงๆแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงนะความเลื่อมใสที่เลิศถามว่าความเลื่อมใสที่เลิศเนี่ยแค่ไหนครับความเลื่อมใสที่เป็นไปพร้อมกับโสดาปัตติมรรคนะครับเลื่อมใสระดับนั้นนะจึงจะชื่อว่าเลิศจริงๆนะจึงจะชื่อเรียกว่าเลื่อมใสที่เลิศนะเอาชั้นต้นก่อนนะสิ่งที่ถูกเลื่อมใสเนี่ยคือสิ่งที่เลิศถามว่าเลื่อมใสแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเลื่อมใสล้ำเลิศจริงๆก็เลื่อมใสระดับโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลนั่นนะครับระดับพระอริยสาวกนั่นแหละจึงจะได้ความเลื่อมใสอันเลิศอันนี้ขึ้นอันหนึ่งความเลื่อมใสเหล่านี้ชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสล้ำเลิศเพราะมีผลล้ำเลิศบ้างสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าก็เมื่อบุคคลเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศแล้วผลเลิศก็จะมีนะครับผลอันเลิศคืออะไรครับเช่นโสดาปัตติผลอันนี้ล้ำเลิศจริงๆอันนี้ถ้ากล่าวแบบสูงสุดยอดนะครับทีนี้ถ้ากล่าวแบบต่ำลงมากว่านั้นล่ะก็มหากุศลที่มีคุณของพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์นี่นะครับเลื่อมใสมหากุศลอันนั้นก็มีผลมหาศาลนะครับถามว่ามีผลขนาดไหนมีผลมากกว่าสังฆทานที่ถวายแก่ทรงมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขนะครับมีผลมากกว่าให้เสนาสนะทานแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4นะครับถ้าหากว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆนะครับจนถึงก็เรียกว่าเอาพระรัตนตรัยเนี่ยเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ไปในเบื้องหน้ามอบกายถวายชีวิตเหล่านี้แด่พระรัตนตรัยเนี่ยมีผลมากกว่าถวายวิหารทานนะครับเพราะฉะนั้นเอาศรัทธาของเรานี่แหละประกันในความเลื่อมใสนะเราไม่ต้องให้ใครมารับรองตัวเราหรอกครับเอาศรัทธาที่มีอยู่ต่อคุณของพระรัตนตรัยนี่แหละรับรองตัวเราเองทีนี้ถ้าจะกล่าวอย่างนี้เราก็ต้องมาไล่ว่าเราเลื่อมใสพระพุทธเจ้าส่วนไหนบ้างนะครับเลื่อมใสหมดเลยเลื่อมใสตรงไหนอ่ะไม่รู้แต่อย่างนี้ก็เสียหายแล้วนะครับบางทีผมก็ถามพระพุทธเจ้านี่ดีจริงไหมจริงโอ้ดีที่สุดในโลกดีตรงไหนเงียบรู้แต่ว่าดีอ่ะดีอ่ะถ้าพูดว่าดีเฉยๆอย่างนี้นะก็ไม่ต่างอะไรจากในพระสูตรที่พระองค์ตรัสกับพราหมณ์คนหนึ่งนะเขาบอกว่าโอ้มีนะไอ้ขี้โลดดีจริงๆว่างั้นงามมากว่างั้นเขาบอกว่าไอ้ที่ว่างามเนี่ยเป็นยังไงเราถามไปแต่งามจริงๆนะเหมือนกันนะดีจริงๆเลยเขาพูดแต่ดีงามอย่างเงี้ยก็เหมือนกับใครสักคนหนึ่งเอามาพูดถึงนางสาวชนบทกัลยาณีบ้านโน้นเนี่ยงามมากก็ถามว่าบ้านไหนล่ะตอบไม่ได้แต่งามนะสวยมาก อายุเท่าไหร่ตอบไม่ได้ลูกใครฐานะเป็นอยู่ตอบไม่ได้สักอย่างแต่รู้ว่าดีอย่างเดียวว่างั้นพระพุทธเจ้าเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเนาะถามว่าพระองค์ดีอะไรดีด้วยพระคุณทั้งหลายพระคุณของพระองค์คืออะไรอรหันตคุณเป็นต้นนะครับอรหันต์สัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอรหังนี่เป็นยังไงไกลจากกิเลสไกลจากกิเลสเนี่ยไกลยังไงนะครับอ๋อไกลจากกิเลสเนี่ยนะครับพร้อมทั้งวาสนาแต่ไกลด้วยอำนาจอริยมรรคนะครับอรหันต์เพราะกำจัดข้าศึกคือกิเลสเป็นต้นแล้วสัมมาสัมพุทโธนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร่ำเรียนคุณของพระพุทธเจ้าแต่ละอย่างให้รู้ว่าโอ้โหสมกับคนเลื่อมใสหน่อยนะครับรู้จักดีนะแต่ไม่บอกเขาว่าดีอ่ะเขาว่าไปกับเขาอ่านพระไตรปิฎกเขาว่าอุ้ยนับถือแล้วจะได้อานิสงส์เยอะเอามั่งไม่ใช่อย่างนั้นนะอยากได้อานิสงส์ก็เลยลงขันด้วยหน่อยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่รู้คุณเลยนะครับได้เพราะฉะนั้นไอ้เลื่อมใสแบบนั้นเนี่ยถ้ามีใครมาบอกพระพุทธเจ้าไม่ดีจริงไม่แน่อาจจะเลิกก็ได้นะครับเพราะว่าไม่ทราบซึ้งในคุณของพระองค์จริงๆเพราะฉะนั้นควรที่จะศึกษาคุณของพระองค์ให้ถ่องแท้ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างเต็มที่ทีนี้เริ่มขยายอรรถกถาที่อธิบายว่าสัตว์ไม่มีเท้าก็ดีมีสองเท้าก็ดีมีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากมีรูปไม่มีรูปมีสัญญาไม่มีสัญญามีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่มีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสัตว์ประมาณเท่านั้นนะครับก็เริ่มขยายนะครับว่าขยายวาสัพท์ก่อนนะครับวาสัพท์ผมไม่อ่านนะครับที่บอกว่าสัตว์มีสัตว์ทั้งที่ไม่มีเท้ามีสองเท้าเป็นต้นเนี่ยนะครับสัตว์ที่มีรูปสัตว์ที่ไม่มีรูปหรือว่าแม้กระทั่งเนวสัญญานาสัญญายตนาสัตว์เขาบอกว่าด้วยถ้อยคำที่กล่าวไปนี่นะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาทรงแสดงเท้าความถึงภพทั้ง9นะครับคือแสดงเท้าความถึงภพทั้ง9โดยไม่มีเหลือคือกามภพ1นะครับรูปภพอรูปภพนะครับเอกโวการภพจตุโวการภพแล้วก็ปัญจโวการภพสัญญีภพอสัญญีภพเนวสัญญีนาสัญญีภพนะครับถ้าเทียบสัตว์ทั้งหลายในบรรดากามภพนะครับนับตั้งแต่อเวจีนรกขึ้นมาจนถึงปรินิมมิตวสวัสดีพระพุทธเจ้าก็เลิศกว่าในกามภพทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดนะครับถ้าพูดในรูปภพตั้งแต่พรหมปริสัทชานะครับจนถึงพรหมชั้นอกนิฐาพระพุทธเจ้าก็เลิศกว่าพรหมทั้งหมดเหล่านี้ถ้าพูดอรูปพรหมนะครับตั้งแต่อากาสานัญจายตนะจนถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะพระองค์ก็เลิศกว่าอรูปพรหมเหล่านั้นทั้งหมดนะครับหรือจะพูดเอกโวการภพนะครับภพที่มีแต่รูปขันธ์พระองค์ก็เลิศกว่านะครับถ้ากล่าวถึงจตุโวการภพนะครับคืออรูปขันธ์ทั้งหลายเนี่ยนะพระองค์ก็เลิศกว่าหรือว่าปัญจโวการภพนะครับภพที่มีขันธ์5พระองค์ก็เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นอีกนะครับถ้าพูดถึงสัญญีภพที่มีสัญญานะครับภพที่มีจิตพระองค์ก็เลิศกว่าอสัญญีภพพระองค์ก็เลิศกว่าหรือแม้กระทั่งเนวสัญญีนาสัญญีได้แก่ชั้นเนวสัญญาเนี่ยนะครับพระองค์ก็เลิศกว่าสรรพสัตว์ทั้งหมดเหล่านั้นอธิบายว่าบรรดาภพทั้ง9นี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกามภพรูปภพปัญจโวการภพเอกโวการภพด้วยคำว่ารูปสัพท์แสดงอรูปภพจตุโวการภพไว้ด้วยอรูปสัตว์นะครับส่วนสัญญีภพเป็นต้นแสดงไว้โดยสรุปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงแสดงถึงว่าพระองค์เนี่ยเลิศกว่าสัตว์ทั้งหมดในภพ9นะครับในภพ9เนี่ยนะไม่มีใครจะเลิศกว่าพระองค์อีกแล้วนะครับถ้าจะเปรียบเทียบถึงในอดีตการทั้งหลายแหละก็มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะเสมอกันหรือที่จะมีในอนาคตต่อไปก็จะมีพระพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นที่เสมอกันทีนี้ถามว่าเหตุไฉนในที่นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงไม่ทรงทำการหมายเอาสัตว์ไม่มีเท้าเป็นต้นโดยไปทรงหมายเอาสัตว์สองเท้าเท่านั้นว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายเหมือนในอทุติยสูตรนะครับคือในสูตรที่ว่าด้วยบุคคลเอกไม่เป็นที่สองของใครเนี่ยนะครับแต่ทรงหมายเอาสัตว์ไม่มีเท้าเป็นต้นนะครับจะกล่าวตอบในอทุติยสูตรเนี่ยนะครับก่อนว่าพระองค์นี้ทรงหมายเอาสัตว์สองเท้าเท่านั้นด้วยอำนาจที่เป็นผู้ประเสริฐกว่าก็บอกว่าบุคคลผู้ชื่อว่าประเสริฐที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อจะอุบัติในโลกนี้จะไม่อุบัติเกิดในจำพวกสัตว์ไม่มีเท้านะครับคนเลิศเนี่ยจะไม่มาเกิดเป็นงูเป็นปลาที่ไม่มีเท้าอะไรนะ หรือมีสี่เท้านั่นนะมาเป็นสัตว์สี่เท้าเนี่ยนะครับเป็นช้างเป็นวัวเป็นต้นไม่ใช่หรือมีเท้ามากเกินกว่านั้นก็ไม่ใช่แต่จะอุบัติขึ้นในจำพวกสัตว์มีสองเท้าเท่านั้นทีนี้สัตว์สองเท้าก็มีตั้งเยอะใช่ไหมครับไก่เป็ดห่านก็สองเท้าเนี่ยนะครับหรือเทวดาก็สองเท้านะครับนี่ก็ถามว่าสัตว์สองเท้าจำพวกไหนในจำพวกมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นบอกว่าเมื่อจะอุบัติในจำพวกมนุษย์นะครับจะอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงสามารถคือถ้ามาเกิดก็มาเกิดเป็นมนุษย์นะครับเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถให้โลกทั้งมวลเป็นไปในอำนาจของพระองค์นะครับนะแต่ในอรรถกถาอังคุตรนิกายท่านกล่าวไว้ว่าทรงสามารถให้สัตว์โลก 3,000 โลกธาตุเป็นไปในอำนาจเมื่ออุบัติขึ้นในจำพวกเทพจะอุบัติเป็นเท้ามหาพรหมคือพูดถึงว่ามหาพรหมนี่นะครับจะครอบงำ 3,000 โลกธาตุนะครับนะผู้ให้สัตว์ในหมื่นโลกธาตุเป็นไปในอำนาจชนผู้เป็นกัปปิยะการกหรืออารามิกชนย่อมถึงพร้อมแก่พระพุทธเจ้านั้นด้วยประการฉะนี้เพราะฉะนั้นแม้แต่เท้ามหาพรหมนะครับก็เหมือนกับกัปปิยะการกเหมือนกับอารามิกเท่านั้นนะครับท่านจึงกล่าวไว้ในอทุติยสูตรนั้นว่าเป็นผู้เลิศกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายโดยประเสริฐกว่ามนุษย์และเทวดานั้นนั่นเองแต่ในพระสูตรนี้ตรัสไว้อย่างนี้โดยครอบคลุมไปถึงสัตว์ไม่มีที่เหลือนะครับคือสัตว์ไม่มีเหลือก็สัตว์ทั้งที่เนื่องด้วยอัตภาพมีประมาณเท่าใดนะครับหาเท้าไม่ได้ก็ตามมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามบรรดาสัตว์เหล่านั้นพระตถาคตบัณฑิตกล่าวว่าเป็นผู้เลิศนะครับบรรดาสิ่งที่บุคคลผู้ยอดเยี่ยมนะครับที่เรียกว่าบุคคลทั้งหลายเนี่ยนะครับโดยสมมุติสัจจะเนี่ยนะที่เรียกว่าบุคคลเนี่ยนะครับคำว่าบุคคลก็คือเป็นที่รวมของขันห้านั่นเองนะครับเป็นที่รวมของขันหนึ่งหรือขันสี่หรือขันห้านะครับเรียกว่าบุคคลทีนี้ในบุคคลทั้งหมดเหล่านี้ผู้ที่จะยิ่งกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีแล้วนะครับแต่สมัยนี้ก็ผู้ที่ไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าอย่างยอดเยี่ยมก็ไปเที่ยวหาบูชากราบไหว้สิ่งโน้นบ้างสิ่งนี้บ้างไปตามศาลพระภูมิทั้งหลายเป็นต้นบ้างไปไหว้รูปแบบนั้นรูปแบบนี้บ้างนะครับเนื่องจากเขาไม่รู้คุณของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของเราก็คือศึกษาคุณของพระองค์ให้เข้าใจนะครับเป็นไปได้ก็ควรประกาศคุณของพระองค์ให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายได้รู้บ้างสัตว์ทั้งหลายก็จะไม่เสื่อมจากบุญนะครับก็จะไม่เสื่อมจากการนับถือบุคคลที่ประเสริฐที่สูงสุดในโลกขนาดนี้อีกนะครับแล้วก็แบ่งบุญให้ผมบ้างบทว่าอัคโควิปาโกโหติเหมือนกันนะว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านี่จะได้รับวิบากที่เลิศเนี่ยคืออย่างไรความว่าความเลื่อมใสใดของผู้เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เลิศความเลื่อมใสนั้นเป็นสิ่งล้ำเลิศศรัทธานั้นเนี่ยล้ำมากนะครับเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสูงสุดหรือเป็นสิ่งสุดยอดนะนะเพราะฉะนั้นแม้ผลของความเลื่อมใสนั้นก็เป็นสิ่งล้ำเลิศเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสิ่งสูงสุดเป็นสิ่งสุดยอดเป็นสิ่งโอฬารที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเหมือนกันโหศรัทธาที่มีในเลื่อมใสในผู้เลิศเนี่ยนะศรัทธานั้นเนี่ยเลิศจริงๆนะครับแต่ความเลื่อมใสนั้นก็ยังแบ่งออกเป็น2อย่างนะครับ2อย่างคือแยกเป็นโลกิยะและก็แยกเป็นโลกุตระใน2 อย่างนั้นจะว่าถึงผลของความเลื่อมใสที่เป็นโลกิยะก่อนนะถ้าเลื่อมใสโลกิยะด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตเนี่ยนะครับทราบซึ้งในคุณของพระรัตนตรัยจริงๆเนี่ยอย่างถึงว่าพุทธคุณเนี่ยเป็นอย่างนี้นะพระธรรมคุณเป็นอย่างนี้พระสังฆคุณเป็นอย่างนี้เลื่อมใสอย่างนี้นะครับควรประกอบการประกอบผลพิเศษของความเลื่อมใสด้วยสามารถแห่งสุตตบทท่านก็ยกพระสูตรมาเป็นตัวอย่างว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าแล้วสิว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นจักไม่ไปอบายภูมิศรัทธาตัวนั้นเนี่ยนะครับไม่ทำให้ไปอบายภูมิพวกเขาละร่างมนุษย์ไปแล้วจักให้กายเทพบริบูรณ์นะครับคือจักปฏิสนธิเป็นเทวดาเพราะว่าปีติที่มีอยู่ในกายของผู้กำหนดว่าพุทโธเนี่ยนะครับเป็นสิ่งประเสริฐกว่าปีติของชาวชมพูทวีปแม้โดยกสิณนะครับช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าแสนหนึ่งหญิงสาวผู้ตกแต่งด้วยแก้วมณีและแก้วกุลทนแสนคนย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16อันจำแนกแล้ว16ครั้งแห่งการย่างเท้า9เดียวนะครับ พราะฉะนั้นผู้ที่มีศรัทธาหรือว่าเดินไปหาแสวงหาคุณของพระองค์ลักษณะนี้นะครับมีผลมหาศาลนะครับ คำนี้จะเป็นคำที ่ยักษ์กล่าวกับอนาถบิณฑิกเศรษฐีนะครับนะครับนี่ไม่ธรรมดานะศรัทธาที่มีต่อคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่มีผลมหาศาลนะครับอันนี้โลกิยะเท่านั้นนะข้าแต่ท่านจอมเทพนะท้าวพระมหาโมคคัลลานะกล่าวการถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ระลึกนะครับคือเป็นสรณะนี่นะครับเป็นการดีแลเพราะเหตุแห่งการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะแลท่านจอมเทพสัตว์ทั้งหลายบางจำพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วเพราะกายแตกสลายไปจะเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์อย่างนี้ว่างั้นสัตว์เหล่านั้นจะประสบสิ่งอันเป็นทิพย์อย่างอื่นโดยฐานะ10นะครับคืออายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขทิพย์ยศทิพย์อธิปไตยทิพย์นะครับแล้วก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์เพราะฉะนั้นความเลื่อมใสนั้นพึงทราบว่าอำนวยวิบากเป็นสุขในสัมปัตติภพนะครับพร้อมด้วยการให้อบายทุกข์หมุนกลับหมุนกลับก็คืออบายทุกข์ทั้งหลายที่จะพึงได้รับก็ไม่ได้รับนะครับเนื่องจากศรัทธาที่มีต่อคุณของพระรัตนตรัยนะครับตัวศรัทธานะครับเป็นตัวป้องกันอุ้มชูไว้ไม่ใช่อย่างอื่นนะก็ถ้าเป็นอย่างอื่นนะครับพระพุทธเจ้าก็จะช่วยสัตว์ได้หมดเลยถ้าหากว่าด้วยอนุภาพของพระองค์นะครับแต่นี้หมายถึงด้วยอนุภาพของศรัทธาที่มีต่อในตัวสัตว์นะครับที่มีต่อพระองค์อ่ะนะเพราะฉะนั้นใจของเรานั่นแหละสำคัญที่สุดนะครับจะไปอบายหรือไม่ไปก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละทีนี้ถ้าหากว่าใจของเราเนี่ยเป็นใจที่มั่นคงตั้งมั่นอยู่ในคุณของพระองค์นะครับใจอันนี้ก็จะสามารถทำให้พ้นจากอบายได้อันนี้ก็คือผลของศรัทธาที่เป็นโลกิยะนะครับถึงมาเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาก็จะเลิศด้วยอายุวรรณะสุขยศเป็นต้นนะครับเรียกว่าเลิศด้วยกามคุณทั้งหลายส่วนความเลื่อมใสที่เป็นโลกุตระนะครับให้วิบากที่เป็นสามัญญผลคือให้วิบากเป็นโสดาปัตติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลอรหัตผลนะครับถ้าวิบากของโลกุตระศรัทธานะครับแล้วก็สามารถยังวัฏทุกข์ให้หมุนกลับด้วยการห้ามวัฏทุกข์เอาไว้และความเลื่อมใสแม้ทั้งหมดนี้จะให้วัฏทุกข์หมุนกลับได้ในสัมปรายภพทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นศรัทธาที่มีต่อคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยนะครับช่วยปกปิดอบายได้หมดนะครับสมจริงดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดอริยสาวกระลึกถึงศรัทธาของตนสมัยนั้นจิตของท่านจะไม่ถูกราคะกลุ่มรุมจะไม่ถูกโทสะกลุ่มรุมจะไม่ถูกโมหะกลุ่มรุมเลยสมัยนั้นจิตของท่านจะดำเนินไปตรงทีเดียวผู้มีจิตดำเนินไปตรงแล้วความปราโมทย์จะเกิดขึ้นผู้มีปราโมทย์เกิดแล้วนะครับปีติจะเกิดขึ้นรู้ชัดนะครับตลอดจนถึงว่าเป็นฐานของการบรรลุมรรคผลในชั้นสูงนะครับคือปีติก็จะทำให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิก็จะทำให้เกิดสุขสุขก็จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะทำให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะก็จะทำให้นิพพิทานะครับนิพพิทาก็เกิดวิมุตติญาณทัศนะจนถึงปัจเจกขณะญาณเกิดว่ากิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีนะครับคือสามารถเจริญโดยที่อาศัยศรัทธาเป็นต้นเนี่ยเป็นบาตรนะครับสามารถเจริญสมถาวิปัสสนาจนบรรลุมรรคผลได้นะครับเพราะฉะนั้นจะต้องระลึกถึงศรัทธาของตัวเองนะที่มีต่อคุณของพระรัตนตรัยนะครับระลึกถึงศรัทธาที่มีต่อคุณพระรัตนตรัยเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นดีในคุณของพระองค์ก็จะทำให้มีศีลนะครับผู้มีศีลก็แสดงว่ามีหิริโอตตัปปะผู้ที่มีหิริโอตตัปปะแสดงว่ามีสุตตะคนที่มีสุตตะแสดงว่ามีจาคะคนที่มีจาคะแสดงว่ามีปัญญานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอกพูนไพบูลย์ด้วยอริยทรัพย์ทั้งหลายอันชีวิตของคนที่ไพบูลย์ด้วยอริยทรัพย์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นคนที่ไม่ขัดสนนะครับไม่ใช่กำพร้านะครับไม่ใช่คนขัดสนนะครับถ้ามีศรัทธามีศีลมีหิริโอตตัปปะมีสุตตะมีจาคะและมีปัญญานะครับชีวิตเขาไม่เป็นหมันแล้วนะครับไม่ฟาวและชาตินี้นะครับถ้ามีกุศลธรรมเหล่านี้นะแต่ถ้าไม่มีก็สรีบแสวงหาซะรีบหน่อยนะครับเพราะว่าใครเล่าจะรู้จักความตายในวันพรุ่งนะครับเพราะฉะนั้นควรที่จะภาคเพียรนะครับพยายามนะครับด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษเลยนะครับ ด้วยความเพียรของบุรุษด้วยความบากบั่นของบุรุษนะครับอย่าเตาะแตะตอแตนะครับไม่ได้เรื่องอันนี้กล่าวถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะครับว่าวิบากที่เลิศจะให้ผลนะทีนี้พระธรรมบ้างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตะธรรมก็ดีอสังคตะธรรมก็ดีมีประมาณเท่าใดวิราคะคือธรรมะเป็นที่บรรเทาความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนขึ้นด้วยดีซึ่งอะไรตัดซึ่งวัตตะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นกำหนัดดับนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดเลื่อมใสในวิราคะธรรมชนเหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในธรรมะอันเลิศก็ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในธรรมะอันเลิศนะครับเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมนี้ชื่อว่าธรรมะนะครับบทว่าสังคตาความว่าธรรมะทั้งหลายที่ปัจจัยทั้งหลายปรุงแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าปรุงแต่งแล้วคือธรรมะที่มีปัจจัยนะครับธรรมะที่มีปัจจัยก็เช่นบ้านช่องห้องหอเรือสวนไร่นานะครับถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นทั้งนั้นนะครับเช่นพวกรถพวกเรือแม้กระทั่งร่างกายของเราก็ถูกปรุงแต่งใช่ไหมเป็นที่ปรุงแต่งของอวัยวะน้อยใหญ่มีตัณหาวิชากรรมเป็นต้นนะครับมาตกแต่งร่างกายมีอาหารข้าวสุกขนมสดเป็นต้นมาปรุงแต่งประกอบนี่นะครับแม้กระทั่งความคิดผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาพวกนี้ก็ถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาทั้งนั้นนะครับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งและไม่ถูกปรุงแต่งนะครับถามว่าไอ้ที่ไม่ถูกปรุงแต่งคืออะไรคือทำทั้งหลายทั้งเหตุทั้งปัจจัยอะไรๆไม่ได้ทำไม่ได้ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอสังคตะในที่นี้หมายเอาพระนิพพานนะครับที่หาปัจจัยไม่ได้เพราะในบรรดาสังคตะธรรมคือธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอสังคตะธรรมธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งนิพพานประเสริฐที่สุดนะครับนิพพานประเสริฐที่สุดถ้าจะว่าก็ประเสริฐกว่าอริยมรรคถามว่าทำไมจึงประเสริฐกว่าเพราะอริยมรรคก็ไม่เที่ยงนะครับนิพพานเที่ยงเอาทีอริยมรรคเนี่ยนะครับเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงนิพพานก็เป็นสุขก็ต่างกันนะครับแต่ก็เป็นอนัตตาเหมือนกันนะครับธรรมะทั้งหลายชื่อว่าอสังคตะเนี่ยนะครับเพราะขัดแย้งต่อสังคตะธรรมทั้งหลายเพราะฉะนั้นคำนี้จึงเป็นพหูพจน์บทว่าวิราโคเตสังอัคคมัคขายติความว่าบรรดาสังคตะธรรมและอสังคตะธรรมทั้งหลายเหล่านั้นอสังคตะธรรมกล่าวคือวิราคะบัณฑิตเรียกว่าเลิศคือประเสริฐได้แก่สูงสุดนะครับนิพพานเนี่ยนะคือหมายความว่าล้ำเลิศเพราะเป็นสิ่งละเอียดสุขุมตามสภาวะนั่นเองเพราะเป็นสิ่งที่สงบและประณีตกว่าเพราะเป็นสิ่งลึกซึ้งเป็นต้นนะครับและเพราะเป็นความสางเมาเป็นต้นนะครับเป็นที่สางเมาใช่ไหมครับว่าเป็นธรรมะที่สิ้นวัตตะนะครับถ้าไม่รู้แจ้งพระนิพพานนี่แหละครับจึงเวียนวนแวกว่าอยู่ในสังสารวัฏเลยนะครับไม่มีเลิกมีราไม่มีจบมีสิ้นคำว่ามัทะนิมมัทะโนเป็นต้นเนี่ยนะครับเป็นไวยพจน์ของพระนิพพานเหมือนกันจริงอย่างนั้นนะครับความเมาทุกอย่างนะครับเช่นเมาเพราะมานะเมาเพราะมานะก็มานะเพราะสำคัญว่าเป็นเจ้าหมูเจ้าคณะเป็นชายเป็นต้นเนี่ยนะครับหรือเมาในความเป็นบุรุษเป็นต้นจะสางไปคือถูกทำลายเพราะมาถึงพระนิพพานนั้นนะครับมานะจะสำคัญว่าเลิศกว่าเขาต่ำกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขามานะชนิดไหนก็ช่างนะครับถ้าแทงตลอดพระนิพพานแล้วจะสิ้นมานะนั้นทันทีเพราะอะไรครับเพราะว่ารูปนามขันห้านั่นแหละครับเป็นที่เปรียบนะครับใช่ไหมรูปนามขันห้านี่แหมสำคัญเหลือเกินว่ารูปนี้ดีกว่าเขาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยดีกว่าเขาเอารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่เที่ยงอ่ะทีนี้พอแทงตลอดพระนิพพานที่เที่ยงเข้าเลยเลิกเลยไม่รู้จะเอาอะไรไปเปรียบนะครับพอเจอของที่ดีกว่าเลยไม่ต้องเอาไปนะครับเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงไปเปรียบกันทำอะไรนะครับถ้าเอาขันห้าเปรียบกันก็เหมือนกับประกวดศพงามว่างั้นศพไหนงามกับศพไหนเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องในราวอะไรนะครับต่อไปนะครับบอกว่านิพพานเนี่ยนะครับก็เป็นที่กำจัดความระหายใช่ไหมว่าความระหายทั้งหมดนะครับมีความระหายในกามเป็นต้นนะครับระหายในกามระหายในรูปนะหรือพูดในหนึ่งก็คือมันแสหารูปนะแสหากามแสงแสหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาโผฏฐัพพะนะครับหรือระหายในกายนะครับระหายในใครจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้นเนี่ยนะครับก็จะถูกนำออกไปถ้าแทงตลอดพระนิพพานนั่นนะครับเพราะไอ้ความระหายเหล่านั้นเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะครับ ก็นะท่านนึกถึงระหายน้ำนะท่านนึกอยากไปเรื่อยนะโอ้คงมีน้ำมีโน่นมีนี่มั้งจะได้ดื่มได้กินให้เต็มอิ่มเลยนะแต่นี่ก็เหมือนกันนะครับความระหายเหล่านั้นจะหมดไปถ้าทำให้แจ้งพระนิพพานถึงความอาลัยทั้งมวลเช่นอาลัยในกามนะครับก็จะถูกถอนขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งว่ากรรมวัฏกิเลสวัฏวิปากวัฏทั้งผองก็จะถูกตัดขาดนะครับวัฏฏะทั้งหมดนี่ก็จะหมดสิ้นจบสิ้นกันเสียทีนะครับก็จบสิ้นกันทีเนาะชีวิตนะครับนั่นนะมันจะได้ไม่ต้องไปอีกแล้วนะครับมันไม่มีเลิกมีรามีจบมีสิ้นนะครับเดี๋ยวก็นั่งรถไปแล้วนะไม่ว่าสุรินทร์เอ้ยอะไรเอ้ยก็ไปนะมีวิจารณ์นะไม่ไหวเลยบางทีรถเขาไม่ให้ไปก็เดินบ้างอะไรบ้างนะไปอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกไปสักทีหนึ่งนะก็ว่าถ้าจะเลิกไปก็ต้องทำให้แจ้งพระนิพพานนั่นแหละนะครับนี่ปกติมันก็ต้องไปเดินตากแดดกันนะเนาะใบบานเนี่ยโอ้ยเหยียบลาดยางนี่สุดยอดเลยนะผิวหนังมันแทบสุกเลยนะครับแหมไปอย่างนั้นเนี่ยนะน่าจะเบื่อได้แล้วเนาะพอแล้วนะครับพอเพียงพอที่น่าเบื่อนายแล้วว่างั้นแล้วก็ยังฟังแนวทางไว้ก่อนก็ยังดีว่างั้นตัณหาทั้งปวงนะครับที่แยกออกเป็น108อย่างก็จะสิ้นไปนะตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในโผฏฐัพพะในธรรมรมเนี่ยนะครับจะเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานะครับแล้วก็ในอารมณ์เป็นภายในในอารมณ์เป็นภายนอกนะครับทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันในตัณหา108เหล่านั้นก็จะเสื่อมสิ้นไปสลายไปหมดเลยถ้าทำให้แจ้งพระนิพพานกิเลสทั้งหมดนะครับจะสำรอกออกหมดเลยนะครับจะอาเจียนออกมาให้หมดเลยนะครับขับถ่ายพ่นออกมาไม่มีเหลือเลยนะครับอนุญาตนะครับนะกิเลสทั้งหมดก็จะสำรอกออกหมดนะครับทุกย่อมจะดับไปสิ้นนะครับเพราะมาถึงนิพพานนั้นเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่ามะทะนิมมะทะโนนะครับเป็นที่สางเมานะครับนะว่าเป็นที่สางแห่งความเมานำเสียซึ่งความระหายถอนด้วยดีซึ่งอาลัยตัดซึ่งวัฏฏะสิ้นไปแห่งตัณหาสิ้นความกำหนัดแล้วก็นิโรธแล้วก็เป็นนิพพานนะครับนิโรธคือดับทุกข์นั่นเองอันหนึ่งตัณหานี้ใดนะครับที่เรียกว่าวานะตัณหาเนี่ยเรียกว่าวานะนะครับเพราะตั้งวิเคราะห์ว่านำไปคือเย็บพบเข้ากับพบเย็บกรรมเข้ากับผลนะตัณหาเนี่ยมันเหมือนเครื่องเย็บไว้นะครับเย็บกรรมมาพบไว้กับกรรมมาพบเย็บเย็บรูปประพบไว้กับรูปประพบเย็บกรรมมาพบไว้กับรูปประพบเย็บกรรมไว้กับผลของกรรมเนี่ยนะครับนี่เขาว่าทำกิจเย็บแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องพาออกนะครับมาตัณหานี้คือวานะนั้นไม่มีในธรรมชาตินี้เย็บไม่ถึงนะครับเย็บไม่ติดกับนิพพานเหมือนกันเถอะหรือเมื่อบรรลุถึงธรรมชาตินั้นแล้ววานะนั้นไม่มีแก่พระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นธรรมชาตินั้นจึงชื่อว่านิพพานนิพพานทีนี้ถ้าเลื่อมใสในนิพพานอย่างที่ว่าจะได้รับผลยังไงล่ะแม้ในคำว่าอัคโควิปาโกโหตินี้ควรทราบผลพิเศษของความเลื่อมใสในพระธรรมด้วยสามารถแห่งสุตตบทว่าชนเราได้เราหนึ่งถึงพระธรรมว่าเป็นที่ระลึกแล้วสิคือเป็นที่พึ่งแล้วเนี่ยนะชนเหล่านั้นจักไม่ไปอบายภูมินะครับพวกเขาละร่างกายและมนุษย์นี้แล้วก็จักหยั่งกายทิพย์ให้บริบูรณ์เป็นต้นนะครับแล้วก็บอกว่าเพราะว่าปีติที่มีอยู่ในกายของผู้ที่กำหนดว่าธรรมโมธรรมโมเนี่ยนะครับเป็นสิ่งประเสริฐกว่าปีติของชาวชมพูทวีปแม้โดยกสิณช้างแสนเชือกม้าแสนตัวรถเทียมด้วยม้าแสนหนึ่งหญิงสาวผู้ตกแต่งด้วยแก้วมณีและแก้วกุลทนแสนคนย่อมไม่ถึงเสี้ยวที่16อันจำแนกแล้ว16ครั้งคือเอา16อันนะครับชั้นแรกเอามาผ่าเป็น16ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอา1ใน16มาผ่าออก16ครั้งเลยครับยังไม่ถึงเสี้ยวนั้นเลยนะครับแห่งการย่างเท้าอันนั้นนะเพราะฉะนั้นธรรมโมเนี่ยประเสริฐจริงๆนะครับแม้กระนั้นพระมหาโมคคัลลานะก็ยังกล่าวว่ากล่าวกับท้าวสักกะว่าข้าแต่ท่านจอมเทพการถึงพระธรรมเป็นสรณะเป็นการดีแลข้าแต่ท่านจอมเทพเพราะเหตุแห่งการถึงพระธรรมเป็นสรณะแลคนบางจำพวกในโลกนี้หลังจากตายแล้วเพราะกายแตกสลายไปจะเข้าถึงสุคติคือโลกสวรรค์อย่างนี้สัตว์เหล่านั้นจะประสบสิ่งอันเป็นทิพย์อย่างอื่นโดยฐานะ10คืออายุทิพย์วรรณะทิพย์ความสุขยศอธิปไตยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันเป็นทิพย์นะครับนะเมื่อเป็นเช่นนี้ความข้อนี้ความเลิศก็ชื่อว่ามาแล้วด้วยสามารถแห่งอสังขตธรรมนั้นทีนี้แม้อริยมรรคล่ะ แม้ด้วยสามารถแห่งอริยมรรคก็ได้เนื้อความเหมือนกันนะครับเพื่อแสดงถึงการออกไปแห่งสังคตธรรมทั้งหมดนะครับสมดังที่พระองค์ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสังคตธรรมทั้งหลายมีประมาณเท่าใดอริยมรรคมีองค์8เนี่ยนะครับบัณฑิตกล่าวว่าเลิศกว่าสังคตธรรมเหล่านั้นนะครับแล้วว่าอัตถังคิกมรรคเนี่ยนะครับประเสริฐที่สุดทำไมจึงประเสริฐล่ะเพราะเป็นประตูให้เข้าถึงอมตะนะครับเพราะว่าบรรดาสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเช่นยูกยาทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาประกอบพร้อมขึ้นนะมีราคานับว่าแพงมากนะครับเช่นยาบางอย่างนะครับถ้ารักษาโรคหายเนี่ยเข็มหนึ่งก็อาจจะเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าสิ่งที่ประกอบขึ้นนั้นเนี่ยนะครับก็หายโรคชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่อริยมรรคเนี่ยนะครับจะหายโรคคือกิเลสนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นเนี่ยนะครับปรุงแต่งขึ้นเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐจริงๆนะครับอริยมรรคนับตั้งแต่สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะจะต้องอาศัยปัจจัยมากนะครับจึงจะประกอบเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบเป็นสัมมาสังกัปปะวาจากัมมันตาอาชีววายามะสติสมาธินะครับทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะครับอาศัยองค์ประกอบอาศัยปัจจัยค่อนข้างมากจริงๆเพราะผู้ที่ไม่ได้สะสมบุญมาจริงๆก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอริยมรรคอันประเสริฐอันนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่เลื่อมใสในอริยมรรคเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เชื่อว่าจะได้รับวิบากที่เลิศอย่างที่กล่าวไปแล้วทีนี้ถ้าสงฆ์ล่ะครับสงฆ์สังฆาวาคณาวาได้แก่หมู่หรือคณะในโลกท่านกล่าวคือชุมนุมชนมีประมาณเท่าไหร่บทว่าตถาคตสาวกะสังโฆได้แก่สงฆ์สาวกของพระตถาคตเจ้าผู้รวมกันคือเสมอกันด้วยอำนาจแห่งศีลและทิฏฐิกล่าวคือชุมนุมแห่งพระอริยบุคคล8จำพวกนะครับพระโสดาบันนี่นะครับจะมีศีลเท่ากับพระโสดาบันหมายความว่าโสดาปฏิมรรคของพระอริยบุคคลทุกประเภทจะมีเหมือนกันนะครับมีองค์เหมือนกันนะสกทาคามีมรรคอนาคามีมรรคอรหัตตมรรคหรือผลทั้งหลายก็จะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันหมดเลยนะครับในขณะมรรคผลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้จึงเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิในระดับโลกุตระแต่ถ้าเป็นโลกิยะคารวาสกับบรรพชิตก็แตกต่างกันไปแต่นี้กล่าวเฉพาะในส่วนที่เป็นโลกุตระนะครับจะไม่มีต่างความแตกต่างกันเลยเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์เหมือนกันนะครับบทว่าเตสังอคมขายติความว่าสงสาวกของพระตถาคตเจ้าบัณฑิตกล่าวว่าเลิศคือประเสริฐสูงสุดได้แก่สูงสุดหมายคำว่าล้ำเลิศด้วยคุณวิเศษมีศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นของตนนะครับคือประกอบด้วยคุณธรรมมีความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะครับท่านเหล่านี้ก็คือคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนะครับคือผู้ที่นะตั้งอยู่ในมรรคที่1ผลที่1คู่ที่1นะครับเป็นจนถึงรู้กันแล้วนะครับว่าโสดาปัตติมรรคเป็นต้นนั่นเองนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับเรียกว่าเอสาภควะโตสาวกสังโฆนะครับเป็นคู่แห่งบุรุษ4คู่เหล่านี้โดยแยกกันเป็นบุรุษบุคคล8จำพวกนี่แหละชื่อว่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เป็นพระสงฆ์นะครับที่เป็นสงฆ์อ่ะนะเป็นหมู่คณะเนี่ยนะครับบทว่าอาหุนายโยเป็นต้นต่อไปสิ่งของชื่อว่าอาหุนะเพราะเขาพึงนำมาบูชาอธิบายว่าพึงนำมาจากที่ไกลแล้วถวายแด่ท่านทั้งหลายผู้มีศีลคำนี้เป็นชื่อของปัจจัย4นะครับคือหมายความว่าใครอ่ะคู่ควรแก่ของฝากบ้างอ่ะนะครับคือเอาของไปฝากกันเนี่ยนะครับเช่นจะไปที่ไหนก็จะหาข้าวของไปฝากกันหาของที่ดีที่สุดเนี่ยนะไปฝากกันเนี่ยนะใครล่ะครับเป็นผู้ควรของฝากขนาดนี้บอกว่าพระสงฆ์ชื่อว่าเป็นผู้ควรรับของที่เขาพึงนำมาบูชาเพราะทำใหเป็นทานเนี่ยมีผลมากเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาหุนยะนะครับเพราะว่าของฝากนั่นนะครับหรือของที่เขาเอามาบูชาเนี่ยนะจะมีผลมากจริงๆเนี่ยถ้าถวายกับพระสงฆ์คู่ผู้ที่มีคุณสมบัติคือคู่แห่งบุรุษ4คู่อย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งสมบัติทั้งมวลที่เขาพึงนำมาแม้แต่ที่ไกลบูชาไว้ในไฟคืออาหุนะนี้หรือไฟคืออาหนะควรแก่สักการะเป็นต้นเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอาวหนิยะไฟของพราหมณ์ทั้งหลายนี้ใดชื่อว่าอาวหนิยะนะอาหะวนิยะนะครับเป็นเหตุให้พราหมณ์เหล่านั้นมีลัทธิว่ายันที่บูชาแล้วมีผลมากถ้าหากไฟนั้นชื่อว่าอาหะวนิยะเพราะภาวะที่บูชาแล้วมีผลมาก พระสงฆ์นั้นชื่อว่าอาหะวนียะเพราะยันที่บูชาแล้วในพระสงฆ์ก็มีผลมากดังที่พระองค์ตรัสว่าก็การบูชาของผู้บูชาท่านผู้อบรมตนแล้วผู้เดียวแม้เพียงครู่เดียวเท่านั้นก็ประเสริฐกว่าการบูชาของผู้บำเรอไฟในป่าเป็นเวลาร้อยปีการบูชาเป็นเวลาร้อยปีจะประเสริฐอะไรเล่านะครับนะถ้าหากว่าไปกราบไปไหว้ไปบูชาไฟเนี่ยโอ้ยบำรุงบำเรออยู่ในป่าเนี่ยร้อยปีไปกราบพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีครั้งเดียวได้ผลมากกว่านั้นนะครับนะครับ ขอโอกาสครับอย่างนี้เองเนี่ยเป็นเหตุให้หลายๆคนหลายๆท่านนี่ก็พยายามขนขวายได้ยินข่าวว่าที่ไหนมีพระอรหันต์มีพระเรียบบุคคลก็ขนขวายเพื่อจะพยายามไปทำความเคารพบูชา ครับผมแต่จะจริงหรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าผู้ที่ไปกราบไหว้เนี่ยถ้าไม่ใช่เป็นพระอริยสาวกเองก็ยากนักที่จะรู้นะครับนะครับความเป็นสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเนี่ยนะครับถ้าไม่เข้าใจพระธรรมคำสอนก็ยากนักที่จะกราบไหว้ได้ถูกนะครับบางทีก็ใครจะไปรู้เบื้องหลังของใครนะครับ สมมติว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจริงๆเนี่ยนะฮะ ครับ แต่ว่าคนที่ไปหาเนี่ยด้วยความมั่นอกมั่นใจคือเขาตั้งใจมนสิการใจว่าเขาจะไปกราบไหว้พระอริยเจ้าตรงนี้เนี่ยมันจะถูกไหมจะถูกตัวไหมคือใจที่เขาน้อมที่จะกราบไหว้แล้วนึกถึงพระอริยเจ้าเนี่ยครับ ก็ต้องถามว่าไอ้ความเป็นพระอริยเจ้าของเขาคืออะไรนะครับความเป็นอริยเจ้าของเขาคืออะไรถ้าว่าเขาเข้าใจว่าสุปฏิปันโนเนี่ยนะแค่ไหนอุชุยายะสามีจิตปฏิปันโนเนี่ยนะครับแค่ไหนด้วยการศึกษามาเป็นอย่างดีนะเวลาเขาให้ทานแม้แต่ให้กับสัมมาเนน้อยๆนะครับที่บวชในวันนั้นก็ช่างเถอะแล้วน้อมรำลึกถึงผู้ที่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าก็จะได้ผลมหาศาลแต่ถ้าหากว่าไปเข้าใจคนที่ไม่มีคุณธรรมว่ามีคุณธรรมเข้าใจผู้ที่ไม่เป็นพระอรหันต์ว่าเป็นพระอรหันต์นี้ผมไม่ทราบนะครับว่าจะมีบุญแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ไม่น่าจะมีผลมากอะไรนะครับไม่น่าจะมีผลมากอะไรถ้าเทียบตามสูตรต่างๆนะครับสามารถดูได้นะใน3คามสูตรนะครับมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสนะครับนะพอไปดูที่อื่นๆเทียบๆแล้วก็ถ้าเข้าใจผิดนะไม่น่าจะมีผลมากอานิสงส์มากอะไรแต่ท่านจะเป็นหรือไม่เป็นนะถ้าจะให้ผมแนะนำน ะ ผมคุกว่าให้ศึกษาสังฆคุณให้ดีกราบไหว้ใครก็ช่างเถอะแล้วตามระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์นะครับอย่างที่ผู้การเขาว่าดีนะเขาแนะนำว่าเห็นใครดูรูปงามๆหน่อยก็พยายามนึกถึงพระราหุลเข้าไว ้ เห็นใครเรียนเยอะๆก็นึกถึงพระอานนท์เข้าไว้นะครับนึกถึงพระที่มีความแตกฉานก็ให้ระลึกนึกถึงพระสารีบุตรเป็นต้นนะครับนะเห็นพระที่ทรงจีวรส้มซ้อเก่าๆหน่อยก็ให้นึกถึงพระมหากัสสปะเป็นต้นนะครับก็ให้ระลึกแบบนี้เอานะครับต่อไปก็จะรักษาใจได้องค์ที่เราเห็นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะดีไม่จริงก็ได้มีคุณธรรมไม่จริงศรัทธาของเราก็ยังมั่นคงไม่หวั่นไหวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ คือผมนึกถึงบุคคลบางคนที่เขาระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปนำเม็ดอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นหินเป็นกรวดเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะเอามาเก็บไว้ด้วยก็คิดว่ามันเป็นพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยฮะแล้วก็กราบไหว้บูชาแล้วเรื่องนึกถึงพุทธคุณเนี่ยเอ๊ะผมว่ามันก็น่าจะเป็นกุศล ก็เป็นครับเป็นก็อย่างเช่นเราไหว้เจดีย์เนี่ยเรานึกไหว้อะไรกันแน่ครับ นึกไหว้คุณของพระพุทธเจ้า ครับแต่ท่านนึกอย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะที่เรามองเห็นทางตานี่ก็สีเท่านั้นนะสีทองธรรมดานี่เองนะครับ คร ับ ถ้าจะนึกไหว้สีทองธรรมดาก็ไม่ต้องไปไหว้ที่พระเจดีย์ที่นั่นที่นี่ก็ได้แต่ไหว้ในที่ต่างๆเนี่ยทำให้สามารถน้อมระลึกนึกถึงคุณของพระองค์เนี่ยง่ายนะครับครับ โอกาสครับอย่างที่มีในเถรคถาเนี่ยที่มีฤาษีเอาทรายข้างๆชายหาดเนี่ยเอามาโปรยๆแล้วก็ทำเป็นเจดีย์กราบไหว้นี่ก็ได้อานิสงส์มากมายทีเดียว ครับปัญหาประเด็นสำคัญที่ว่าซาบซึ้งในคุณของพระองค์เท่าไหร่นะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าทำอะไรกราบหรือไหว้นะครับไม่ได้อยู่ที่กิริยาอาการนั้นๆเลยอยู่ที่ว่าซาบซึ้งในคุณแล้วทำด้วยความเลื่อมใสขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นให้เน้นไปที่ศรัทธาซึ่งทำจิตตชรูปมีการกราบการไหว้เป็นต้นนะครับเอาตรงนั้นเป็นหลักนะครับนะ ฤาษีองค์ตนนะตนนะ ที่อโสปาโมทพูดเมื่อกี้เนี่ยเขาได้ศึกษาตำราที่พูดถึงลักษณะของมหาบุรุษนะครับหมายถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็เขาน้อมระลึกนึกถึงอย่างนั้นก็อย่างที่อาจารย์ว่าคือเขาศึกษาถึงความเป็นพระพุทธเจ้าว่ามันดียังไงนะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงทราบซึ้งเวลาเขาไปกราบไหว้บูชาพระเจดีย ์ครับก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะอะไรครับอย่างเช่นเราเห็นพระพุทธรูปที่เราก้มกราบกันเนี่ยนะปกติก็คือทองเหลืองธรรมดานี่เองนะครับแต่เอามาล้อมกันเข้านะที่จะอย่างเพ่นพระพุทธรูปที่เป็นอิฐเป็นหินทั้งหลายแหล่นี้ก็หินธรรมดานี่นะครับมาแกะสลักเอาเป็นต้นนะครับถ้าหากว่าไหว้ไปที่อิฐหินปูนทรายก็ห่างไกลแต่ก็ยังดีกว่าไปกราบรูปของคนอื่นๆทั้งหลายแหล่นะครับแต่ว่าศรัทธาที่จะดีหรือจะมั่นคงนั้นพยายามน้อมนึกไปที่คุณของพระองค์นะครับเพราะในตรงนี้เนี่ยนะครับทิ้งไม่ได้เลยสุตตะนะครับสุตตะหรือความเป็นพหูสูตรนั่นนะครับถ้ามีทรัพย์คือความเป็นพหูสูตรดีแล้วเนี่ยนะครับก็จะสามารถทำอย่างอื่นโดยที่ไม่มีความผิดพลาดเพราะว่าศึกษาหรือว่ากระทำด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้จริงๆนะครับนะครับต่อไปว่าอันหนึ่งพระสงฆ์เนี่ยนะครับนั่นปรากฏแม้ในระหว่างพุทธันดรหนึ่งนะครับไม่ดาดดื่นเท่านั้นนะคือในบรรดาแขกทำไมพระสงฆ์จึงยกย่องเหลือเกินว่ามีคุณอย่างโน้นดีอย่างนี้ได้บุญมากเนี่ยนะเพราะว่ามีแต่ในสมัยที่เป็นเรียกว่าพุทธการเหมือนการนี้ก็เรียกว่าการพุทธการนะครับเพราะอะไรครับเพราะยังมีคำสอนของพระองค์อยู่ก็ถือว่าเป็นสมัยของพระองค์อยู่นะครับซึ่งไม่ดาดดื่นนะครับมันพระสงฆ์เนี่ยกว่าจะมีทีหนึ่งก็ไม่ใช่ง่ายนะครับหมายเอาอริยสงฆ์อ่ะนะแต่ในที่นี้ความหมายของบทมีดังนี้พระสงฆ์ประกอบแล้วด้วยธรรมะทั้งหลายอันกระทำความเป็นผู้น่ารักน่าพอใจดังนั้นตามที่พรรณนามานี้พระสงฆ์จึงชื่อว่าปาหุนโยเพราะของต้อนรับควรจะถวายแก่ท่านและท่านควรรับของต้อนรับส่วนอธิบายของอาจารย์ทั้งหลายที่มีบาลีว่าปาวะหะนิโยมีว่าเพราะเหตุที่พระสงฆ์เนี่ยควรซึ่งการทำก่อนนะครับเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าปาวหานิโยเพราะคนทั้งหลายควรนำของมาบูชาก่อนผู้อื่นอีกอย่างหนึ่งพระสงฆ์ชื่อว่าปาวหานิโยเพราะควรซึ่งการบูชาโดยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นในพระสูตรนี้พระสงฆ์นี้นั้นพระองค์เรียกว่าปาหุนโยโดยอธิบายนั่นแหละนะครับพระสงฆ์นี่นะครับชื่อว่าทักขินโยนะครับมาจากคำว่าทักขินาเนี่ยนะครับเพราะควรซึ่งทานที่คนทั้งหลายเชื่อปรโลกแล้วถวายซึ่งทักขินานั้นคำว่าทักขินาเนี่ยนะหมายถึงคนที่เชื่อโลกนี้โลกหน้าโลกอื่นเป็นต้นนะเขาให้ทานนะครับถามว่าผู้ที่คู่ควรแก่การทำบุญเพื่อโลกหน้าคือใครก็คือพระสงฆ์นั่นแหละหรือผู้เกื้อกูลแก่ทักขินาเพราะให้ทักขินานั้นหมดจดนะครับเรียกว่าทักขินาวิสุทธิฝ่ายผู้รับนะโดยทำให้มีผลมากนะครับพระสงฆ์เนี่ยทำให้ของเหล่านั้นเนี่ยมีผลมหาศาลนะครับสำนวนอีกสำนวนหนึ่งบอกว่าทำบุญอุทิศให้เปรตได้นะครับคือเปรตไม่ระแวงใจอนุโมทนาได้ลงคอนะเนื่องจากมีคุณธรรมนะครับแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วเปรตอนุโมทนาไม่ลงนะครับบอกคนหัวโล้นแย่งเอาไปกินหมดนะครับพระสงฆ์นี้ชื่อว่าอัญชลีกรณียะนะครับเพราะควรซึ่งอัญชลีกรรมการไหว้ที่ชาวโลกทั้งหมดเนี่ยทำโดยวางมือทั้งสองไว้บนศีรษะว่างั้นน่ะยกมือท่วมหัวนะครับมันพระสงฆ์เนี่ยคู่ควรกับการยกมือท่วมหัวเหมือนดอกบัวบูชาเทิดทูนนะครับบทว่าอนุตตรังปุญญักเขตังโลกัสสะได้แก่เป็นสถานที่งอกงามแห่งบุญของสัตว์โลกทั้งมวลไม่มีสถานที่อื่นเหมือนอุปมาเสมือนหนึ่งว่าสถานที่ที่ข้าวสาลีแดงหรือข้าวยวะงอกงามชาวโลกเรียกว่านาข้าวสาลีนาข้าวยวะฉันใดพระสงฆ์ก็ฉันนั้นเป็นสถานที่งอกงามแห่งบุญของสัตว์โลกพร้อมทั้งเทวโลกเพราะว่าบุญทั้งหลายที่ให้ประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่สัตว์โลกอาศัยพระสงฆ์แล้วจึงงอกงามขึ้นเพราะฉะนั้นพระสงฆ์จึงชื่อว่าเป็นนาบุญของสัตว์โลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าในที่นี้ควรทราบการประกอบผลวิเศษของความเลื่อมใสในพระสงฆ์นะว่าศรัทธาที่มีในพระสงฆ์จะมีผลอย่างไรว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเนี่ยนะครับชนเหล่านั้นก็จะไม่ไปอบายภูมินะครับก็เหมือนอานิสงส์ที่นับถือในพระพุทธเจ้านั่นแหละครับนะ ด้วยพระพุทธพจน์นั้นพึงทราบความที่เลื่อมใสในของล้ำเลิศและความที่ความเลื่อมใสนั้นน่ะมีผลล้ำเลิศอันหนึ่งพึงทราบความที่ความเลื่อมใสมีผลเลิศด้วยสามารถแห่งการให้สำเร็จผลอันโอฬารมีอธิอย่างนี้ว่าการตัดวัฏทุกข์เริ่มต้นแต่การเกิดในภพที่7เป็นต้นเพราะได้เฉพาะซึ่งการเห็นอันยอดเยี่ยมเป็นเหตุแห่งการบรรลุความสุขที่ยอดเยี่ยมนะผู้ที่มีศรัทธามั่นคงเลื่อมใสจริงๆก็ต้องระดับพระโสดาบันนะครับแต่ว่าของเราก็ชื่อว่าผู้ปฏิบัติเพื่อโสดาบันก็แล้วกันบทว่าอัคคโตความว่าผู้เลื่อมใสแล้วในพระรัตนตรัยอันล้ำเลิศโดยความเป็นของเลิศนั่นเองบทว่าอัคคังธรรมังความว่ารู้อยู่คือทราบอยู่ซึ่งสภาวะที่ล้ำเลิศคือความที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ดีแล้วความที่พระธรรมเป็นธรรมดีความที่พระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้แก่สภาพที่สูงสุดของพระรัตนตรัยที่ไม่ทั่วไปแก่สิ่งอื่นหรือสภาพของคุณความดีมีทศพลยานเป็นต้นของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วของพระธรรมและความเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วเป็นต้นแห่งพระสงฆ์นะครับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นแสดงพระรัตนตรัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสอันเลิศโดยทั่วไปอย่างนี้แล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงพระรัตนตรัยนั้นโดยไม่ทั่วไปด้วยการจำแนกออกไปจึงได้ตรัสคำเป็นต้นว่าอักเคพุทเธเป็นต้นนะครับบทว่าประสันนานังความว่าเลื่อมใสแล้วคือน้อมใจเชื่อแล้วด้วยความเลื่อมใสที่ตั้งมั่นแล้วและด้วยความเลื่อมใสนอกจากนี้บทว่าวิราคูปสเมความว่าที่คลายกำหนัดที่สงบนะหมายถึงพระนิพพานนะอธิบายว่าที่เป็นเหตุคลายกำหนัดล่วงส่วนแห่งราคะทั้งหมดและที่สงบล่วงส่วนแห่งกิเลสทั้งมวลเพราะนิพพานนะครับจึงจะล่วงทุกข์ทั้งหมดล่วงกิเลสทั้งมวลได้สุเขนะครับความว่าที่ชื่อว่าเป็นสุขเพราะพระธรรมนั้นเป็นเหตุสิ้นวัฏทุกข์เพราะพระธรรมเป็นเหตุแห่งความสุขเพราะระงับสังขารทั้งหลายนะครับอักขสมิ่งทานังทัตตังอักขังปุญญังปวัตติอักขังอายุจวันโนจะนะท่านครับที่เราสวดกันนะครับการให้ทานอยู่ซึ่งบริจาคทยธรรมในพระรัตนตรัยที่ล้ำเลิศบรรดารัตนะทั้ง3เหล่านั้นเหล่าชนเมื่อบำรุงคือบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ยังทรงดำรงพระชนอยู่ด้วยปัจจัย4และบำรุงคือบูชาได้แก่สักการะพระธาตุเจดีย์เป็นต้นอุทิศพระผู้มีพระภาคนะอุทิศพระองค์นะครับผู้เสด็จปรินิพพานแล้วชื่อว่าถวายทานในพระพุทธเจ้าบทว่าธรรมังปูเฉสสามะความว่าชนเหล่าใดอุปถากคือบูชาได้แก่สักการะอยู่ซึ่งบุคคลทั้งหลายผู้ทรงธรรมด้วยปัจจัย4และเมื่อสร้างพระธรรมไว้ให้ดำรงอยู่ตลอดกาลนานชื่อว่าให้ทานในพระธรรมวิธีให้ทานในพระธรรมก็คือบูชาผู้ทรงธรรมนะครับด้วยปัจจัย4หรือไม่ก็สร้างพระธรรมให้ดำรงอยู่นานเช่นนะพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นต้นนะครับแต่ว่าหนังสือทั่วไปก็ต้องระวังหน่อยนะครับบางทีก็สัตธรรมปฏิรูปก็อยู่ใกล้ๆพระธรรมนั่นแหละเมื่ออุปถากคือบูชาได้แก่สักการะพระอริยสงฆ์อย่างนั้นด้วยปัจจัย4และปฏิบัติอย่างนั้นแม้ในภิกษุนอกจากนี้นะคือให้ทานในภิกษุทั่วไปแล้วอุทิศพระอริยสงฆ์นั้นชื่อว่าถวายทานในพระสงฆ์นะครับบทว่าอักขังปุญญังปวัตติความว่าเมื่อชนทั้งหลายมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอย่างนี้ย่อมยังการบริจาคอย่างโอฬารและการบูชาสการะอย่างโอฬารให้เป็นไปเป็นอันก่อสร้างกุศลที่ล้ำเลิศคือโอฬารทุกๆวันนะครับถ้าเจริญได้อย่างนี้บ่อยก็โอ้โหสร้างมหากุศลอันโอฬารนะครับอย่างยิ่งใหญ่บ่อยๆบัดนี้เพื่อจะแสดงความที่บุญนั้นเป็นของล้ำเลิศเพราะมีผลเลิศจึงตรัสคำเมียที่ว่าอักขังอายุนะครับคือให้ผลจะได้อายุจะเจริญด้วยอายุนะครับแล้วก็เจริญด้วยวรรณะเจริญด้วยยศกิตติคือเสียงสดุดีกึกก้อง